यजुर्वेदीय वेदारण्यक उपनिषद। इसमें हम लोग चतुर्थ ब्राह्मण का प्रथम मंत्र विचार आरंभ हुआ था। प्रजापति पूर्व जन्म कृत ज्ञान कर्म उसका उद्भव होने से उस ज्ञान कर्म का सामर्थ्य से जो उससे कम ज्ञान कर्म वाले थे उनका सब जला दिया अर्थात वो सबको वो पद प्राप्त नहीं हो पाया। प्रजापति का सबसे अधिक सामर्थ्य होने से उसने प्राप्त कर लिया, ये विचार चल रहा था। आगे टीका में उपासनार्थम प्रजापतेर अहं नाम उक्त्वा पुरुष नाम निर्वचन करोति। उपासना के लिए प्रजापति का अहम नाम ये करके आगे पुरुष नाम पुरुष विध इस प्रकार की। ये द्वितीय मंत्र आरंभ हुआ, ये प्रथम मंत्र ही चल रहा है। पुरुष नाम निर्वचन करोति सच भाष्य में सच प्रजापति ही स का अर्थ प्रजापति पूर्व जन्मनि सम्यक कर्म ज्ञान भावना अनुष्ठान ही साधकावस्थायां यत् यस्मात् कर्म ज्ञान भावना अनुष्ठान ही प्रजापतित्वं प्रतिपिप्सूनां पूर्वः प्रथमः सन् अस्मात् प्रजापतित्व प्रतिपिप्सु समुदायात् सर्वस्मात् आदो एव ओषद् ओषद् अदहत। मंत्र है स यद पूर्वम अस्मात् सर्वस्मात् पापमन ओषद्। इस प्रकार की मंत्र है। ये मंत्र का अभी व्याख्यान देते हैं आगे। स च प्रजापति पूर्व जन्मनि पूर्व जन्म अर्थात तो अभी तो प्रजापति हुआ, पूर्व जन्म में वो यजमान था। पूर्व जन्मनि सम्यक कर्म ज्ञान भावना अनुष्ठान सम्यक कर्म और ज्ञान सम्यक अर्थात श्रुति विहित जो कहा गया है कर्म और ज्ञान भावना भावना तीन नंबर टिप्पणी दे दिया अभ्यास कर्म ज्ञान और भावना भावना अर्थात अभ्यास इसका जो पहले प्रजापति था वो तो सृष्टि हुआ कि पहले सृष्टि तो ईश्वर से किया होगा जो पहले हिरण्यगर्भ हुआ। हाँ। उसके बाद वो हिरण्यगर्भ दूसरा सभी जीवों को उत्पन्न मतलब सभी पदार्थ उत्पन्न करता है जीवों को तो वास्तव्य नहीं सब शरीर बना देगा उसमें जीव तो आध्यात्मिक कर जाएंगे किंतु नदी पर्वत ये सब हिरण्यगर्भ वो लोग फिर ये साधना करके फिर प्रजापति तो भाव को प्राप्त करेंगे। अभी जो चल रहा है ये जो पहले प्रजापति है उनका चल रहा है नहीं तो, तो अभी जैसे कोई राष्ट्रपति है अभी कोई उद्यम करेगा इसको तो ये नहीं हटा नहीं देगा ना, इसका पूरा होने के बाद आगे वो सब लाइन में रहेंगे। लेकिन जो जो अभी यजमान पूर्व जन्म में किया था ऐसे हो रहा है लेकिन जो पहले पहले वाला था वो तो पूर्व जन्म में नहीं ना। मान लीजिए कि अभी एक प्रजापति है अभी 10 लोग उद्यम कर रहे हैं आगे प्रजापति बनने के लिए जब तक ये प्रजापति है इसका तो काल पूरा होगा ये होने के बाद आगे जो 10 कर रहे हैं इनमें से जो प्रजापति बनेगा उसका जीवन का बात ये चल रहा है उसके साथ बाकी भी 9 और कर रहे थे किंतु वो 9 सब परास्त हो गए ये प्राप्त कर लिया। अभी का जो है उसका तो कोई बात ही नहीं है वो तो रहेगा पूरा पूरा अर्थात ये जिस प्रजापति का अभी बात चल रहा है मान लीजिए ये वर्तमान प्रजापति इसका पूर्व जन्म में ऐसा हुआ था उसके साथ और 9 भी प्रतिद्वंदी थे वो सबको ये परास्त कर दिया। प्रजापति जीवों को उत्पन्न नहीं करेगा शरीर को उत्पन्न करेगा जो मन है वो भी रहेगा प्रलय में वो तो कारण अवस्था में रहेगा केवल शरीर को बनाएगा अर्थात जिस स्थूल पदार्थ दिख रहे हैं उतने को बनाएगा और जीव सब एक एक शरीर में वो तादात में कर जाएंगे अपना कर्म ज्ञान के अनुसार। तो ये जो अभी अभी जो प्रजापति है वो पूर्व जन्म में पूर्व जन्म अर्थात पूर्व कल्प क्योंकि ये तो कल्प का आदि में आएगा पूर्व कल्प में जितने लोग प्रजापति के लिए उद्यम कर रहे थे ये सबसे इसका ज्ञान कर्म बलवान हुआ इसलिए बाकी सबको जला दिया ये कह रहे हैं। तो उसका पूर्व में जब वो साधन, ये वर्तमान प्रजापति जब साधन कर रहा था तब और एक प्रजापति था, वो तो उसका काल पूरा हो जाने से वो चला जाएगा। किंतु ये जो साधना कर रहा था, ये मान लीजिए उसका उम्र कोई, मतलब उसका वयह आयु 100 साल था, और उस प्रजापति जो इसका साधन काल में जो प्रजापति था उसका आयु 2 परार्ध वर्ष रहेगा, ये उतने दिन तक अपेक्षा करके रहेगा, उसको पुनर्जन्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसका जो ज्ञान कर्म का फल है प्रजापति का समय तो पूरे फल तक हो जाएगा, हो जाएगा, ये अपेक्षा करेगा। और हजारों लोग प्रजापति के लिए जो साधना करेंगे, हाँ वो अपेक्षा करेंगे। जैसे है कि हम लोग कहीं जाते हैं, यहाँ चलना है तो कोई ऑटो नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, चलो भाई पैदल में चल देगा। किंतु जो पैदल में चलने वाला नहीं है, मान लीजिए बहुत ये शारीरिक में नहीं बोल रहा, मतलब जो बड़ा आदमी अपने मानता है, वो चलेगा क्या पैदल में, अपेक्षा करेगा ना। तो इसी प्रकार के इसका अभी ज्ञान कर्म है कि वो प्रजापति पद के लिए ही योग्य है, अन्य किसी शरीर में तादात्म्य कर ही नहीं पाएगा, वो अपेक्षा करेगा। इसलिए तो जो छंदोग्य में आता है कि दुन निष्प्रपतर, अर्थात योग्य शरीर जब तक नहीं बनेगा उसको अपेक्षा करना ही पड़ेगा। तो ये तो प्रजापति बनेगा, इसलिए कोई उपाय नहीं है, तो अपेक्षा करेगा। ये जो इंद्र यम वरुण इत्यादि होंगे वो भी सब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर्यंत अपेक्षा करेंगे। जो प्रजापति होगा वो तो पूरा कल्प तक अपेक्षा करेगा। ये जो स्वर्गलोक तक प्रलय होगा ब्रह्मा जी का प्रति रात में, अगला जब फिर दिन आएगा ब्रह्मा जी का, उसमें फिर नूतन इंद्र वरुण कुबेर ये सब आएंगे। तो ये ब्रह्मा जी का एक रात होने के लिए एक चतुष 1000 चतुर्युग, 1000 चतुर्युग पर्यंत ये अभी अपेक्षा करेगा। मनुष्य हुआ था, साधना करके इंद्र पद के लिए योग्यता ले लिया, अभी अपेक्षा करेगा। आगे फिर जब स्वर्ग लोग प्रलय हो करके ब्रह्मा जी का दूसरा दिन आने से जब फिर स्वर्ग बनेगा तब तो वो इंद्र होगा, वो अपेक्षा करेंगे। ये पद जैसे नहीं तो साइज मुक्ति होता है, जैसे ना ना, ये तो पद वाले है ना, ये काम करने वाले हैं, ये सायुज मुक्ति होकर के नहीं रहेगा। लेकिन ऐसे भी जो जो हिरण्य जो समष्टि उपासना करते हैं वो उसी प्रकार तादात्म्य से करके उसी स्थिति में रह सकते हैं। जो इस पद का वो अर्थात वो कार्य को नहीं चाहा होगा वास्तविक, तो नहीं तो वास्तविक क्या होगा ना, जो पद चाहता है वो कार्य नहीं चाहता है, ये भी थोड़ा कम घटेगा। पद चाहता है किंतु कार्य नहीं चाहता है, कार्य करना का नहीं चाहता है, ये थोड़ा कम घटेगा। हो सकता है कि कोई अर्थात स्थान जैसे ईश्वर का ईश्वर के साथ तादात्म्य हो जाता है, जैसे शिव जी को उपासना करेंगे तो तादात्म्य हो जाता है, उसी प्रकार हिरण्यगर्भ समष्टि उपासना करने वाला उसी तादात्म्य स्थिति से रहेंगे। ये जो यही होता है कि अर्थात ये तादात्म्य स्थिति में रहने के लिए खाली करता है अथवा वो कार्य करने के लिए चाहता है, अर्थात कहते ना एक क्षमता चाहिए, पावर चाहिए, और खाली बस वहां जो सुविधा मिलेगा उसका आराम चाहिए, दो अलग अलग है। तो इस दृष्टि से हो सकता है, ये तो कहीं ऐसा मतलब विशेष विचार नहीं है, किंतु लौकिक दृष्टि से विचार करने से ऐसा कहते ना, किसी को खाली बस फैसिलिटी चाहिए और किसी को नहीं वहां का पावर भी चाहिए, ये तो अलग अलग हो गया। जिसको पावर चाहिए वो तो बनेगा, पावर एक्सरसाइज करेगा, और जिसको वो नहीं चाहिए बस खाली आराम से वहां स्थान मिल जाए, आगे तो सब कहते ना नौकर चाकर मिलेंगे, सब घर द्वार रहेगा, कोई आराम का जीवन चलेगा, ये दो अलग अलग प्रकार हो जाएंगे। ये मुक्ति सायुज्य मुक्ति और जो पद चाहेगा, ये दोनों में ये अंतर आना चाहिए, मतलब तर्क तो ऐसा लग रहा है किन्तु ऐसा तो विचार शास्त्र में देखा नहीं। किंतु सायुज्य मुक्ति भी कहा गया और पद प्राप्ति भी कहा गया, ये दोनों चीज कहा गया, इसलिए ये थोड़ा अलग होना चाहिए। अथवा नहीं तो जो सायुज्य मुक्ति चाहेंगे वो तद्रूप तो कार्य करेंगे, मतलब ये करेंगे, किंतु ये 10 उस प्रकार की होने से भी, जैसा हम कहते ना लोग जो बहुत ऊंचे चिंताधारा वाला हो जाते हैं, अपने में ग्रुप लीडर जो होता है वो और अपने में बहुत ज्यादा भेद नहीं रहता है, जैसे 10 बिल्कुल समान चिंताधारा वाले हैं तो उसमें से एक को कह देंगे, जैसे उदाहरण आता है सनक सनातन सनंदन इत्यादि, वो चारों में ऐसा नहीं कि यही हमारा गुरु है हम लोग बाकी शिष्य होंगे, उनमें चारों में से कोई कभी गुरु बनेगा 3 शिष्य बनेंगे, ये चलता रहेगा उनका। तो इसी प्रकार की जो हिरण्यगर्भ का सायुज्य मुक्ति अभी प्राप्त कर लिया, एक हिरण्यगर्भ भी है, दूसरा कोई उपासना करके प्राप्त कर लिया, वो क्या देखेगा कि ये मैं ही हिरण्यगर्भ बना हुआ हूँ। अर्थात तो मान लीजिए दस लोग है कि बिल्कुल समान चिंताधारा में, उनमें एक कोई कार्य करता है तो बाकी पांच सोचते होंगे ये तो हम ही है, ये हमसे कोई अलग नहीं है, इस प्रकार की बुद्धि उनका रहेगा। जितने लोग हिरण्य, क्योंकि समष्टि प्राप्त करके ही आगे अतीत होगा, जब तक समष्टि प्राप्त नहीं है अतीत नहीं हो पाएगा, ये समष्टि होने का समय में ऐसा ही बुद्धि आएगा, ये जो जगत बना रहा है जो हिरण्यगर्भ वो हमसे कोई अलग नहीं, वो तो मैं ही हूं, इस प्रकार की। और वास्तविक ये जो भेद दिखता है वो स्थूल को लेकर के अधिक भेद, जब हिरण्यगर्भ स्थिति में आ जाएगा तब ये स्थूल का भेद नहीं दिखेगा, वो तो जानेगा कि यही एक ही मन है, वो मन तो मेरा ही है, वही मैं ही उस मन का मालिक हूँ। तो हिरण्यगर्भ और एक अलग शरीर देखने से कहेगा, किंतु मानेगा क्या उस समय में, जैसा एक रामानंद शरीर है ऐसा एक ब्रह्मा का शरीर है। अभी रामानंद भी अभी शरीर में है किंतु उपासना करके हिरण्यगर्भ स्थिति को प्राप्त कर लिया, अभी है शरीर में है, शरीर छूटा नहीं। और एक हिरण्यगर्भ तो है जो कि पद में है, ये रामानंद का मानसिक स्थिति कैसा रहेगा, ये जो हिरण्यगर्भ ये जगत संभाल रहा है ये वास्तविक मैं ही हूं। कहेंगे आप तो रामानंद है, कहेंगे जैसे ये श्यामानंद शरीर है रामानंद शरीर है दोनों ही मेरा है ना, जो अभी मनुष्य शरीर में है वो जैसे जानता है कि रामानंद शरीर भी मेरा ही है श्यामानंद शरीर भी मेरा ही है ब्रह्मा शरीर भी मेरा ही है। तो वो ब्रह्मा शरीर में हो करके वो ये कार्य कर रहा है, रामानंद शरीर में ये कर रहा है श्यामानंद शरीर में ये कर रहा है, किंतु तीनों ही शरीर मेरा ही है, मैं तो सूक्ष्म समष्टि हूँ। हिरण्यगर्भ जो प्राप्त करेगा उसके इस प्रकार की विचार रहेगा, तो इसलिए वो अलग नहीं देखेगा, ये सायुज्य मुक्ति हो गया उसका। और इस व्यक्ति का जब शरीर छूट जाएगा ये ब्रह्मलोक जाएगा, ब्रह्मलोक होकर के सायुज्य मुक्ति हो जाएगा, अर्थात ब्रह्मा जी के साथ एक हो जाएगा, फिर ब्रह्मा का मुक्ति हो जाएगा, आगे जब हो जाएगा ये भी छुटकारा हो जाएगा, जो सायुज्य मुक्ति हो जाएंगे उसके साथ छुटकारा हो जाएंगे, वो पुनः नहीं आएंगे, जन्म प्राप्ति नहीं होगा। अच्छा भाष्य में सच प्रजापति पूर्व जन्मनि सम्यक ज्ञान कर्म ज्ञान भावना अनुष्ठाने ही, ज्ञान कर्म भावना अभ्यास इनका अनुष्ठान के द्वारा साधकावस्थायाम, साधक अवस्था में ही अनुष्ठान किया था। यत यत का अर्थ यस्मात् कर्म ज्ञान भावना अनुष्ठाने ही प्रजापतित्वं प्रतिपिप्सूनाम, ये निर्धारण षष्ठी हुआ। यत का अर्थ यस्मात् क्योंकि अपना ज्ञान कर्म और भावना का अनुष्ठान करके प्रजापतित्व प्राप्त करने के लिए जितने लोग चाहते थे वो सब में, तो प्रतिपिप्सु नाम ये निर्धारण षष्ठी हो गया, अर्थात प्राप्तुम इप्सु नाम जितने लोग प्राप्त करने के लिए चाहते थे। पूर्वम पूर्वम अर्थात प्रथम सन, ये जितने लोग चाहते थे ये प्रथम हो गया, उसमें हो करके प्रजापतित्व प्रतिपिप्सु समुदायात सर्वस्मात आदौ औषध अदहत, प्रजापतित्व प्रतिपिप्सु समुदाय, प्रजापतित्व प्राप्त करने के लिए जो समुदाय थे बहुत लोग उसके लिए चलते होंगे, उन सर्वस्मात सभी के अपेक्षा आदौ प्रथमे औषध, औषध का अर्थ अदहत जला दिया। अभी किम टीका में पूर्वस्मिन जन्मनि, अभी प्रजापति हैं पूर्वस्मिन जन्मनि वो साधक था, कहते हैं साधक अवस्थायाम कर्मादि अनुष्ठानी आदिपद से ज्ञान और भावना, तो अनुष्ठान के द्वारा कैसे वो अनुष्ठान, सात नंबर की टिप्पणी में कहते हैं अहम अहम इति अश्याम बृहदित्वाद। अच्छा अहम अहम इकया भाष्य में दिया ना टीका में कर्मादि अनुष्ठाने अहम अहमिकया, अहम अहमिका आगे तृतीया हो जाएगा अहम अहमिकया, तो यहाँ अहम अहम अहम के आगे सात नंबर टिप्पणी में सूत्र दे दिए अहम अहम इति अश्याम इति बृहदित्वाद ठन बृहदिभ्य हाँ वो ठन होगा बृहद में अत इन ठनो आगे बृहदि भ्यस्य तो यहाँ भू को हटा करके ठ कर दीजिए। अहम अहम इकया टीका में अहम अहम इकया प्रजापतित्व प्रेप्सुना मध्य अहम अहम इस प्रकार की मैं हो जाऊं इस प्रकार की प्रजापतित्व प्रेप्सुनाम प्रजापतित्व प्राप्त करने के लिए जो इच्छा करते थे उनके मध्य पूर्वो यह जो पहले सम्यक ज्ञान कर्मादि अनुष्ठाने ही ज्ञान कर्म का सम्यक अनुष्ठान करके सर्व प्रतिबंधकम यस्माद अदहत क्योंकि सारे प्रतिबंधकों को दहन कर दिया पूर्व पूर्व अर्थात उसके लिए भाष्य में कह दिया प्रथम सन टीका में तस्माद स प्रजापति ही पुरुष इति योजना को प्रजापति को पुरुष क्यों कहा जाता है कहते हैं कि पूर्वम वो सत पहले जला दिया इसलिए पुरुष हो गया ये पुरुष का अलग व्याख्यान नहीं तो पुरुषु सेते अथवा पुरी शयनात इस प्रकार पूर्णत्वात ये सब वेदांत दृष्टि से यहाँ किंतु ये विराट को पुरुष कहा जाता है तो इसके लिए यह कहते हैं कि पूर्वम ओषद इति पुरुष ये कोई पूर्ण अथवा पूरी शयनात्व नहीं है इति योजना उक्तम एव स्फुट यति उसी को स्पष्ट कर दिया भाष्य में दे दिया द्वितीय पंक्ति में था ये पैराग्राफ का प्रथम सन अस्मात् प्रजापतित्व पिप्सु समुदायात सर्वस्मात् आदौ एव आदौ ओषद अदहत टीका में सर्वस्मात् अस्मात् प्रजापतित्व प्रतिपिप्सु समुदायात प्रथम सन ओषद इति संबंध वाक्य का अन्वय दे दिया सर्वस्मात् अस्मात् किसके किसे कहते हैं प्रजापतित्व प्रतिपिप्सु समुदायात प्रजापतित्व प्राप्त करने के लिए जो समुदाय थे उनमें उससे प्रथम सन ओषद प्रथम होकर के सबको बाकी जला दिया। आगे टीका में आकांक्षा पूर्वकम दाह्यम स्पष्ट दर्शयति तो कहते हैं कि सबसे पहले वो जला दिया तो दाह्य क्या है किसको जलाया भाष्य में पूछते हैं किम ये किसको जला दिया तो कहते हैं कि आसंग अज्ञान लक्षणान सर्वान पापमन प्रजापतित्व प्रतिबंध कारण भूतान तो किसको जलाया कहते हैं आपने आसक्ति को जला दिया जिसको आसक्ति रहेगा वो समष्टि होगा नहीं होगा इसलिए कहते हैं कि आसंग आसंग अज्ञान लक्षणान सर्वान पापमन सब समान अधिकरण है तो अज्ञान रूप जो सारे पाप व्यष्टि भावना जो पहले जला दिया तो वो सब प्रजापतित्व का प्रतिबंध कारण है प्रजापति वो नहीं हो पाता है तो किंतु जो पहले अपना व्यष्टि भावना को जला दिया वही प्रजापति बन जाएगा। धर्मेण पापम अपनुदति कहते हैं ज्ञान कर्म अनुष्ठान करेगा तो धर्म होगा तो पापम अपनुदति हटा देता है तो ये तो कोई स्मृति का है कि ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पापस्य कर्मणः यथा दर्शतल प्रक्षे पश्यत्यात्मानमात्मनि प्रश्यत्यात्मानमात्मनि ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पापस्य कर्मणः पापस्य कर्मणः क्षयात पुंसाम ज्ञानम उत्पद्यते पाप कर्म क्षय होगा तभी ज्ञान होगा। ज्ञान होने से यथा दर्शतल प्रक्षे आदर्श दर्पण जैसे दर्शन दर्पण में अपने को देखता है मुख को देखता है इसी प्रकार की जब पाप क्षय हो जाएगा तो फिर दर्पण में देखने लगेगा अर्थात स्वरूप का ज्ञान ऐसे स्पष्ट होगा। ये अर्थात इसी कहते हैं कि धर्म करते रहना धर्म अर्थात सात्विक गुण बढ़ाते रहना है जितना लगे रहेंगे तमस रजस को हटाना है। प्रजापतित्व प्रतिबंध वही प्रतिबंध का वो कारण हो गए जो पाप वो सबको जला दिया। टीका में पूर्वम प्रजापतित्व प्रतिबंधक प्रध्वंसित्वे सिद्धम अर्थम आह जिसका ज्ञान कर्म सबसे उत्कृष्ट हुआ वो प्रजापतित्व का जो प्रतिबंधक थे वो सबका वो प्रध्वंसी हो गया प्रध्वंसी अर्थात ध्वंस करने वाला तो प्रध्वंसी हो गया तभी उस साधक में प्रजापतित्व प्रतिबंधक प्रध्वंसित्व आ जाएगा तो इसमें होने पर सिद्धम अर्थ भी क्या हुआ अर्थात ये सारे अपना पापों को जला दिया उसे क्या होगा भाष्य में कहते हैं यस्माद एवं अर्थात प्रथम अपना सारे पाप को जला दिया तस्मात पुरुष, फिर दोबारा कह देते हैं पूर्वम औषधि थी पुरुष, वो पहले जला दिया, तो जो पाप को पहले जला देगा वो पुरुष हो जाएगा। इसलिए पाप अर्थात व्यष्टि भावना, ये व्यष्टि भावना हटेगा तभी समष्टि भावना, समष्टि भावना आएगा तो उसको पार करेगा। ऐसा नहीं कि सीधा व्यष्टि भावना से हम पार हो जाएं समष्टि को, ये संभव नहीं होगा। सीधा तमस से हम सत्व हो जाएंगे, ये संभव नहीं होगा। तो समष्टि भावना पहले आना है। वहाँ पुरुष का अर्थ अलग कहा ना, वो पूर्णत्वाद पुरुष, पुरुष अनाथ वा पुरुष, वो अलग है, वो ब्रह्म का बात है। यहाँ तो विराट का बात है, ये तो स्थूल का बात है, वो तो निर्गुण निराकार का बात है। तो वहां जो अच्छा पुरुषत्व में जो इसका कह देते हैं बाहु राजन्य कृत, ये ब्राह्मण उसका मुख से आए, बाहु राजन्य से मतलब बाहु से राजन्य उत्पन्न हुए, उरु से जंगा से वैश्य उत्पन्न हुए, इस प्रकार के अर्थात। तो वहां वो जो सहस्र शीर्षा पुरुष कहते हैं अर्थात, हाँ वो विराटी है, किन्तु वहां तात्पर्य है निर्गुण निराकार ब्रह्म का कथन करने में। तो वहां भी वहां किंतु ये तो नहीं, वहां तो पूर्णत्वात् पुरुष ना, वहां पुरुष का ये विग्रह मतलब नहीं है, वहां पूर्णत्वात् पुरुष, वो पूर्ण है, वो सब कुछ है, तो वहां थोड़ा अलग विग्रह दिया जाएगा। अच्छा पुरुष आगे टीका में पुरुष गुण उपासक से फलम आह, अभी पुरुष गुण हो गया, पुरुष अर्थात पूर्वम ओषति पुरुष, जो इस प्रकार की उपासना करेगा उसका क्या फल होगा कहते हैं। तो उपासना करेगा अर्थात तो मैं पुरुष हूँ, अर्थात हमसे हमारा ये जो ज्ञान कर्म अभ्यास से दूसरे लोग जल जाए, इस प्रकार के दूसरे लोग जल जाए का अर्थ आगे कहेंगे, जल जाए कोई मर जाए नहीं ऐसे, वो तो फिर अनर्थ होगा, उसका नरक होगा, कहते अर्थात तो मैं दूसरों से आगे हो जाऊँ, जीत जाऊँ, ये कहेंगे। दूसरे लोगों को ना, अपने पाप को जलाने से दूसरे लोगों को जला दिया, तो अपने पाप को जलाने से दूसरे लोग अर्थात अपने पाप जलने से इसको प्राप्त हो गया, दूसरों को प्राप्त नहीं हुआ, यही हुआ कि उन जल गए, कहते हैं ना उसका मुख जल गया, कहते हैं ना हार गया जो, कहते उसका मुख जल गया। तो ये बात भाष्य में यथा अयम अयम प्रजापतिर ओषित्वा प्रतिबंध, प्रजापतिर प्रजापतिर ओषित्वा सदा है। अच्छा ओषित्वा अर्थात निजंत होकर के हुआ, नहीं तो उषित्वा होना चाहिए, उषदा है तो निजंत होकर के। अच्छा और नहीं तो आंग करेंगे तो भी होगा, आसमंतात उषित्वा ना, या आंग ही लेंगे क्योंकि निजंत होने से यही तो दाह किया ना, दाह का कर्ता प्रजापति हुआ, इसलिए ये आंग लेना पड़ेगा, अर्थात समस्त को समस्त पाप को दहन कर दिया, ये आंग लेना होगा। यथा यम प्रजापतिर ओषित्वा, ओषित्वा प्रतिबंधकान पापमन सर्वान, हाँ सर्वान दिया है ना, इसलिए वो आंग होगा, सारे पाप वो पाप प्रजापतित्व का प्रतिबंधक थे वो सबको, इसलिए पुरुष प्रजापतिर अभवत, इसलिए वो जो प्रजापति है वो पुरुष हुआ, पुरुष दोनों टिप्पणी दे दिए, पुरुष अर्थात फलावस्था अभी प्रजापति हो गया, फलावस्था पहले किंतु जला दिया था। एवं अन्योपि ज्ञान, ये भी जो उपासना करता है पुरुष का उसका क्या फल कहेंगे, और इसलिए ये फल प्रजापति का नहीं, अभी जो उपासक है उसका फल कहते हैं। एवं अन्योपि ज्ञान कर्म भावना अनुष्ठान बन्धिना केवलं ज्ञान बलाद औषधि भस्मी करोति हवे स तं कं यो अस्माद् विदुषः पूर्वः प्रथमः प्रजापतिर् बुभूषति भवितुम् इच्छति तम् इत्यर्थः। एवं अन्योपि आज भी ज्ञान कर्म अनुष्ठान भावना अनुष्ठान बन्नीना, ज्ञान कर्म भावना इनका जो अनुष्ठान अनुष्ठान यही है बन्नी, तो इसे केवलम ज्ञान बलात्, फिर आगे उसको मैं प्रजापति हूँ इस प्रकार की उपासना से ये फल हो जाएगा, तादात्म्य मानने लगेगा, ये हो गया ज्ञान, ज्ञान अर्थात तादात्म्य, मैं प्रजापति हूँ बलाद औषधि भस्मी करोती, तो वो भस्मी कर सब बाकी सबको भस्म कर देता है। स ह वे स औषधि, यहाँ दो मात्रा, इसमें भी दो मात्रा है, भाष्य में द्वितीय पंक्ति में ज्ञान बलात् औषधि भस्मी करोति, दो मात्रा उसमें भी है। फिर आ उसति होने से ओसति होने से ना द हलंत है पूर्व में, तो चतुर्थ ब्राह्मण आरंभ हुआ ना, तो ज्ञान बलात् औषधि ऐसा दो मात्रा है। ऊपर में भाषा में औषधि दिया था ना, तो केवलात् औषधि, औषधि अर्थात भस्मी करोति, भस्मी करोति बला देता है। अवेश तमकम ओषति इति उक्तितः आसमंतात् उषति। अच्छा उषदा है कर्तरी सक हुआ होने से ओषति बन जाएगा। अच्छा ठीक है, उष आगे कर्तरी सब आएगा तो लघुपद गुण हो गया, होने से औषधि हो जाएगा। औषधि होने से आंग पूर्वक औषधि होने से फिर औषधि हो जाएगा, वहां तक त्वा था इसलिए लघुपद गुण नहीं था, यहाँ सब होने से लघुपद गुण आ जाएगा तो औषधि हो जाएगा। ठीक है, ज्ञान बलात् औषधि, औषधि अर्थात आ समन्ता तो औषधि, इस प्रकार उसका अर्थ हो गया भस्मी करवती। ह वे स स तम वो स जला दे, त्वा में और लघुपद गुण नहीं होगा इसलिए वांग होने से ओषित्वा हुआ, कित होने से लघुपद गुण नहीं हुआ। तो हे स स अर्थात स प्रजापति वो स भस्मी करोति तम, तम अर्थात कम किसको भस्म करता है, कहते यो अस्मात् विदुषः पूर्वः प्रथमः प्रजापतिर् बुभूषति, जो इस विद्वान से पूर्वः, पूर्व अर्थात प्रथमः प्रजापतिर् बुभूषति अर्थात भवितुम् इच्छति तम, इस विद्वान से उपासक से पहले जो प्रजापति हो जाना चाहता है उसको वो भस्मी करोति। ठीक है, अयम प्रजापतिर् इति कहते हैं यह प्रजापति बाकी सबको भस्म कर देता है। अभी यह प्रजापति भस्म करने का अवस्था में ये क्या है, वो प्रजापति बन गया था क्या, तब तो साधक था, इसलिए टीका में कहते हैं अयम प्रजापति इति भविष्यत वृत्तिया साधक उक्ति, अभी तो साधक है भविष्यत उक्तिया, इसके लिए दृष्टांत देते हैं। वो धनंग पचती भात पका रहा है, जिसको पका रहा है वो भात है ना, चावल है, चावल है, फिर भी कहते हैं वो धनंग पचती। पुरुष प्रजापति रीति फलावस्थ स कथ्यते, पुरुष प्रजापति वो फलावस्थ होगा, अभी तो साधक अवस्था में स कथ्यते। को असौ ओषति इति अपेक्षायाम आह, तो को असौ ओषति वो जलाने वाला कौन है, तम दर्शयति भाष्य में, तम दर्शयति य एवं वेद इति, जो इस प्रकार की उपासना करता है, पुरुष का उपासना करता है। सामर्थ्यात ज्ञान भावना प्रकर्षवान य एवं वेद, तो उपासना तो बहुत लोग करते होंगे प्रजापति के लिए, किंतु उनमें से जो ज्ञान भावना प्रकर्षवान, जिसका सबसे अधिक है वही दूसरों को जला पाएगा प्रकर्षवान। ऐसा नहीं कहा गया कि जो द्वितीय है वो तृतीय को भी जला दिया, कहीं जैसे प्रतियोगिता होता है प्रथम ही सबको जलाया, ऐसा नहीं कि द्वितीय तृतीय को जला दिया, वो नहीं होता है। यहाँ मुक्त क्या विचार ही नहीं है ना, यहाँ तो पद का विचार है, उपासना करते हैं, उपासना से मुक्ति नहीं हो जाएगी ना। तो सामर्थ्यात ज्ञान भावना प्रकर्षवान, ये उपासना का प्रकरण है। ठीक है, मैं पुरुष गुण प्रजापतिर अहम अस्मीति यो विद्यात सो अन्यान ओषति इत्यर्थ। पुरुष गुण, पुरुष गुण वाला, पुरुष अर्थात पूर्वम ओषत, मैं जला दिया दूसरों को, क्यों कहता मैं प्रजापति, इस प्रकार की अभी उपासना करता है, अभी बना नहीं, उपासना करता है, जैसे जो आदित्य का उपासना करेगा अहंग्रह, मैं आदित्य हूं इस प्रकार करेगा, अभी जो हिरण्यगर्भ का उपासना करता है प्रजापति का, मैं प्रजापति हूँ, मेरे में क्या धर्म है, कहते हैं पुरुष धर्म, अर्थात मैं जला दिया, इस प्रकार की अभी उपासना करता है। पुरुष गुण प्रजापति रहम अस्मि इति स्व विद्यात, विद्यात अर्थात वो विद्यात, जो इस प्रकार की विद्यात, विद्यात अर्थात उपासना कुरियात, जो इस प्रकार की उपासना करेगा स्व अन्यान पोषति, दूसरों को जला देता है। अभी कहते हैं विद्या साम्य कथम ऐसा व्यवस्था इति आशंका, सभी लोग तो उपासना कर रहे हैं, एक कैसे दूसरों को जला देगा, सभी का तो विद्या समान है, इसलिए भाष्य में कहा वाक्य का आधार से हम लोग देख लिए, सामर्थ्यात ज्ञान भावना प्रकर्षवान हो सकती, नहीं कि सभी लोग उपासना कर रहे थे फिर कौन किसको जलाएगा, कहते हैं जिसके में प्रकर्ष है वो दूसरों को जलाएगा। ठीक है, मैं हेतु साम्य दाहकत्व अनुपपत्तेर तत् प्रकर्षवान इतरान दहति इत्यर्थ, हेतु अगर समान हो जाएगा, विद्या कर्म अभ्यास अगर सबका समान हो जाएगा फिर एक दूसरे को दाह कर देगा, नहीं कर पाएगा, दाहकत्व अनुपपत्ते, इसलिए तत् प्रकर्षवान इतरान दहति, ये अर्थ हो गया किसका, भाष्य में जो शब्द है सामर्थ्यात, सामर्थ्य से। टीका में प्रसिद्ध दाहम आदाय चोदयति, अभी पूर्व पक्ष कहेगा तो दहन करेगा, ये तो अनर्थ के लिए हुआ, भाष्य में पूर्व पक्ष शंका कर रहा है, ननु अनर्थाय प्राजापत्य प्रतिपित्सा एवं विदा चेत दह्यते, अनर्थाय प्राजापत्य प्रतिपित्सा, प्राजापत्य प्रजापते रिदम पदम इति प्राजापत्यम, क्या सूत्र लगता है, द्वितीय द्वितीया प्रत्युत्तर पदा न्यह, तो तस्य इदम वो अर्थ को कहने वाला, प्रकृति प्रत्यय कहने वाले अलग सूत्र होंगे, अर्थ कहने वाले अलग सूत्र होंगे, तो तस्यापत्यम ये तो सूत्र हो गया, और जब कहेंगे कि स्त्री भ्यो ढक ये, और मतलब प्रकृति प्रत्यय कहने वाले सूत्र होंगे, अलग हो जाएंगे, तो ये प्रसिद्धम दा, ये अभी ये अनर्थ हो गया, प्रजापति प्राजापत्य पद को प्रतिपिप्सा चाहने का अर्थ है कि एवं विदा दह्यते चेत, इस प्रकार की उपासना करने वाले के द्वारा अगर दहन कर दिए जाएंगे तब तो ये अनर्थ हुआ। टीका में तथा च तत्प्रेप्सा अयोगात, तथा छह नंबर टिप्पणी, प्राजापत्य प्रेप्साया अनर्थ हेतुत्व, प्राजापति पद की इच्छा करने से अगर अनर्थ की ही प्राप्त होगा तो फिर तत्प्रेप्सा अयोगात, फिर उसका कौन इच्छा करेगा, तो होने से उपास्ति असिद्धि, फिर उसका उपासना कौन करेगा, वो पद कोई चाहेगा नहीं, अनर्थ होगा, तो असिद्धि इत्यर्थ है। विवक्षितम दाहम दर्शयन उत्तरम आह, पूर्व पक्ष तो प्रसिद्ध दाह को लेकर के शंका दिखाया, सिद्धांती विवक्षित दाह को दे करके उत्तर दिखाएगा, हम यहाँ दाह शब्द से क्या कहना चाहते हैं, भाष्य में नैष दोष, इसमें कोई दोष नहीं है, ज्ञान भावना उत्कर्ष अभावात प्रथमं प्रजापतित्व प्रतिपत्ति अभाव मात्रत्वाद दाहस्य, तो बाकी जो लोग सब दाह्य हो गए उनमें से ज्ञान भावना का उत्कर्ष का अभाव, उनमें उत्कर्ष नहीं है, नहीं होने से प्रथम प्रजापतित्व प्रतिपत्ति उनको हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी, नहीं हुआ तो प्रतिपत्ति अभाव मात्रत्वात, प्रजापतित्व की प्राप्ति नहीं हुआ इतने ही मात्रत्वात दाहस्य, दाह शब्द का इतने ही अर्थ हुआ, वो लोग प्राप्त नहीं कर पाए, ये हुआ दाह, तो फिर उनका संसार चक्र भी चलेगा, तो वो लोग फिर और लगे रहेंगे और अधिक साधना करेंगे, स्वर्ग वगैरह मिल जाएगा, कैसे स्वर्ग वगैरह मिल जाएगा, नहीं अगर ऐसा इच्छा हो तो कहते ना, अगर वो नहीं तो राजा नहीं हो पाए तो मंत्री बन गए, इस प्रकार की जो इच्छा होगा तो वो प्राप्त कर लेगा, किंतु अगर इस प्रकार की नहीं है तो फिर दोबारा ये करेगा, क्या होगा ना अंतिम समय में उसको ये बात पता चल जाएगा, हम बन पाएगा नहीं बन पाएगा पता चल जाएगा, तो फिर उसका अंदर में इच्छा होगा, क्योंकि वो इतना शुद्ध हो जाएगा, हो गया होगा, उसको आगे दिख जाएगा, दिख जाने से वो फिर उसका अंदर में विचार आएगा, नहीं और अधिक करना है और अधिक उद्यम करना है, तो फिर आएगा, अगर इस प्रकार की होगा इसको जाने दो, तो फिर वो क्रम मुक्ति रास्ता में चला जाएगा। मुक्ति प्राप्ति करने के लिए अगर मुक्ति प्राप्ति करने के लिए प्रतिद्वंदिता रहा तो ये प्रतिद्वंदिता कभी दूसरों को अर्थात जलाने का बात नहीं है, क्योंकि मुक्ति कितने लोगों को हो सकता है, इसलिए यहाँ वो नहीं बोला। इसलिए वास्तविक अगर साधक का बीच में प्रतिद्वंदिता हो जाता है, जानेंगे कि वास्तव ये नहीं है, अर्थात साधक नहीं है, साधक हमेशा एक दूसरे को मदद करेगा हमेशा। ये जो कहते हैं ना कि नहीं नहीं नहीं हम लाइट जलाने से रात में वो जान लेता है हम पढ़ता है बोल करके, इसलिए हम लाइट बंद करके पढ़ेगा, ये बुद्धि साधक में नहीं रहेगा, वो तो हमेशा दूसरे को मदद करेगा। दिखाई देता है ऐसे शास्त्र कहता है, ये तो कहता है, किंतु ये कितना स्पष्ट पता होता है ये तो मतलब हम तो साक्षात देखा है कि व्यक्ति को कहता हुआ ये काला काला सब दिख रहे हैं, ये सब क्या है, अंतिम समय में तो बहुत छोटे थे किंतु वो कह रहे थे ऐसा ये काला काला दिख रहा है, मतलब सब सबको उठा दिया गया ना रात को करीब 2:30 बजे होगा, तो कोई 5-6 साल का थे उठ गए किंतु ये शब्द सुने हैं, इसको काला काला दिख रहे हैं क्या है उसको, फिर कटिया से उतारो कटिया हटाओ जमीन में, मतलब उनको कुछ पता चलता है कि काला काला दिख रहे हैं, मतलब ये कोई अर्थात अच्छा गति नहीं है, उनको पता चल जाता है कि काला काला व्यक्ति सब क्या देख रहे हैं, व्यक्ति मनुष्य कह रहे हैं ये काला काला मनुष्य सब क्या है, तो दिख जाता है कुछ ना कुछ तो लगता होगा। महाराज से कितने बार कहते हैं ना तो आगे भगवान के दूत आगे हमको लेने के लिए, ये भी कभी होता है, तो वो अच्छा आगे ठीक है। तदेव स्पष्ट यति, तदेव अर्थात दाह शब्द का जो अर्थ कहा दूसरों को प्राप्त नहीं हो पाया, इसका अर्थ स्पष्ट करते हैं भाष्य में। उत्कृष्ट साधन प्रथम प्रजापतित्व प्राप्नुवन, न्यून साधनो न प्राप्नोति इति स तं दहति इति उच्यते, न पुनः प्रत्यक्षम उत्कृष्ट साधनेन इतरो दह्यते। उत्कृष्ट साधन बहुग्री वो प्रथम प्रजापतित्व प्राप्नुवन, जो उत्कृष्ट साधन वाला है, उत्कृष्टम साधनम यस्य स प्रथम प्रजापतित्व प्राप्नुवन, वो पहले प्रजापतित्व को प्राप्त कर लेगा। प्राप्नुवन टीका में प्राप्नुवन भवति इति शेष, क्योंकि प्राप्नुवन सत्रंत कर दिया, ये क्या असमापिका क्रिया है, इसलिए प्राप्नुवन भवति प्राप्त करता हुआ। आगे क्या करता है, न्यून साधन वो न प्राप्नोति, यहां भी बहुव्री है, न्यूनम साधनम यस्य वो प्रजापति पद को प्राप्त नहीं कर पाता है, इति इति अर्थात अतः स तंग दहति, स अर्थात जो प्राप्नुवन, तंग अर्थात जो न प्राप्नोति उसको दहति इति उच्यते। न पुनः प्रत्यक्षम उत्कृष्ट साधन इतरो दह्यते, प्रत्यक्ष वास्तविक उत्कृष्ट साधन वाले के द्वारा अनुत्कृष्ट साधन जलाया जाता है, ऐसा नहीं है। टीका में औपचारिकम दाहम दृष्टान्तेन साधयति, औपचारिक अर्थात दाह शब्द प्रयोग यहाँ ये उपचार है, गौण प्रयोग है। यथा लोके आजी श्रिताम, यह प्रथमम आजी उपसर्पति, तेन इतरे दग्धा इव अपहृत सामर्थ्या भवन्ति तद्वत्। यथा लोके, जैसे लोक में आजी श्रिताम, श्री कर्तरी निष्ठा हुआ, गत्यर्था कर्म कह श्रीष सिंह स्थास वसजन रुह जीरियति भ्यस, श्री गत्यर्थ कहे, गत्यर्थ धातु से कर्ता अर्थ में भी निष्ठा हो जाएगा, तो आज ही शरण करने वाले जो है ये किप हुआ, क्योंकि अगर कर्तरी निष्ठा कर देंगे तो उसका षष्ठी हो जाएगा, श्रिता नाम हो जाएगा, तो यहाँ किंतु आज ही श्रित अर्थात ये शरण श्री धातु से किप कर देंगे, फिर ह्रस्व से पितिकृति तुक जैसे भाष्यकृत होता है, इस प्रकार के आजिश्रित, आजी अर्थात जो दौड़ प्रतियोगिता होता है ना, तो उसका जो गार होता है, जो ये लाइन होता है, रेखा होता है, उसको आजी कहते हैं, आजी शरणम अर्थात वहां छूने के लिए जो दौड़ होता है उसको आजी शरणम कहते हैं। लोक में जैसे आजी श्रिताम दौड़ने वालों का बीच में यह प्रथमम आजीम उपसर्पति, जो पहले वो रेखा को प्राप्त कर लेता है, उपसर्पति श्रीप गत्यर्थ का प्राप्त कर लेता है, तेन इतरे दग्धा इव उसके द्वारा दूसरे सब जल गए जैसा, वो तो खुश होकर के कूदेगा, बाकी सब चुप हो जाएंगे, जैसे वो वही हो गया। इव दग्धा इव अपहृत सामर्थ्या भवंती, अपने सामर्थ्य अपहृत हो गया तद्वत। इसी प्रकार की टीका में आजीर मर्यादा, छह नंबर टिप्पणी दिए, आजीर मर्यादा दे दिया। अच्छा, बालादि भी क्रीडा विशेष कृता सीमा इति यावत, बालकों का जो क्रीडा विशेष में सीमा बनाया जाता है, तो उसमें तो अलग अलग सब क्रीड़ा होता है। उसमें वास्तविक ये जो सब स्कूल में क्रीड़ा होता ना, उसमें एक आनंद होता था, कैसे मतलब बोरी में यहाँ तक घुस जाएगा उसके बाद वो कूदेगा, उस समय देखने वालों को महान आनंद होता था, गिर जाएगा बाकी लोग हंसेंगे, तो ये सब मतलब उस समय जो क्रीड़ा में ये सब जो ना राग द्वेष प्रतिद्वंदिता ये सब नहीं था। और एक होता था कि दो आदमी का मतलब दो बालक का एक एक पांव बांध दिया जाएगा गमछा में और वो लोग दौड़ेंगे, ऐसे आठ दस ग्रुप होंगे वो दौड़ेंगे, अगर पहले हम लोग अभ्यास भी करते हैं नहीं तो दौड़ नहीं पाएगा, गिर जाएगा, फिर भी उसमें से कुछ गिर जाएंगे, इसे बड़ा आनंद का बात होता था। अच्छा हाँ, जले भी होता था और रस टपकता रहेगा, एकदम फ्रेश आएगा, वो रस टपकता रहेगा, नीचे से कूदता रहेगा, वो रस्सी को हिलाया जाएगा ऐसे, उसमें से जल बंधा जाएगा, इसे बड़ा आनंद होता था। तो इसे आजी शरणम बाला नाम होता था। तो इसी प्रकार की दृष्टांत दे दिए। टीका में आजी मर्यादा तांग सरंती, सरंती अर्थात धावंती, श्री गति अर्थ कहे इति आजी श्रितस्तेषाम इति यावत, जो धावंती ते आजी श्रितः तेषाम तेषाम मध्य, उन लोगों का बीच में जो जीत जाता है, इसी प्रकार की। किंतु मुक्ति का विषय में ये नहीं है, हम मुक्ति प्राप्त कर लेगा तो दूसरे लोग को सबको जला देगा, वो नहीं है, ये सभी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति भेदविभागिने व्योमपदजातदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।